some time and maybe live my life. I want have a wife, I want have some kids, I want look in their eyes and know they stand a chance. Give me help, give me strength, give a soul a night to fall asleep. Give me love. Springsteen i Tom Morello. No to może teraz pan Grzegorz w mailu. Nie wiem, czy pan redaktor zna, ale ja pamiętam z dzieciństwa, że takie małe w czerwonych czapeczkach z brodami krasnoludki szły i śpiewały hej ho, do pracy by się szło. No pewnie, że znam. Ich wesoły, rytmiczny krok, nie, żwawy, jakby zachęcający do pracy, jeszcze teraz po tylu latach brzmi mi w uszach. Gdy patrzę na te postacie, to nie mogę nie zauważyć, jak zgrabnie łączą w sobie energię do działania z pewnym luzem, radością, której nie można odmówić. Choć może ich intencje nie były zawsze do końca jasne, to coś w tym przekazie było. Może właśnie taka lekkość dotycząca pracy, jakby sama praca miała być swego rodzaju zabawą, czymś, co jest nieodzownym elementem każdego dnia, co sprawia, że życie nabiera jakiejś sensownej struktury. Dziś może już nieczęsto spotyka się takich krasnoludków, przynajmniej nie w tej pierwotnej formie. Można jednak zauważyć, jak bardzo obrazek z dzieciństwa łączy się z rzeczywistością dorosłego życia. W końcu każdy z nas staje się takim jakby krasnoludkiem podążającym do swojej pracy, do obowiązków, czy to w biurze, czy na budowie, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia. A jednak ciągle gdzieś tam w głębi może drzemie ta nuta radości, jakbyśmy wcale nie podchodzili do tego całkiem poważnie. No i poza tym dźwięk ho, ho, ho kojarzy mi się ze świętym Mikołajem, który w dzieciństwie wydawał mi się postacią równie realną, co fikcyjną. Mikołaj, podobnie jak te krasnoludki, miał swoją rolę. Był symbolem obdarowywania, radości, ale też i pewnej tradycji, która utrzymywała ludzi w przekonaniu, że w życiu jest coś więcej niż tylko ciężka praca. I czasem te dwa światy, praca i radość, przecinają się, czasem są rozdzielone, ale nie można zapominać, że może warto szukać tej radości właśnie tam, gdzie w pierwszej chwili jej nie widzimy. Być może to właśnie najcenniejsza lekcja, jaką można wynieść z tych prostych, dziecięcych historii. Czasem warto zbliżyć się do pracy z uśmiechem, nie traktować jej jako jedynej definicji naszego życia, ale jako jedną z dróg, którą idziemy w poszukiwaniu większego sensu. W końcu kto wie, może właśnie wtedy będzie się śpiewać jak te krasnoludki, z lekkim sercem, hej ho, hej ho. Pan Grzegorz, że z ciemnego Wrocławia? Jak to z ciemnego Wrocławia? No, Wrocław zawsze mi się kojarzył z czymś otwartym, właśnie takim jasnym, no nie wiem. No dobrze, może się zepsuła lampa na latarnię na pańskiej ulicy. Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu. No i kto to z nami teraz jest? Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pięknie, ale talent. Panie profesorze. Ojej, dziękuję. Pan Adam, jak miło. Tak. Ale miło, no, dzień dobry. Nie da się ukryć. Panie profesorze, powiem panu taką rzecz i wszystkim słuchaczom przy okazji. Oczekując na nasze połączenie trójkowe, tak sobie uzmysłowiłem, że w tym roku obchodzę przepiękny, no można powiedzieć okrągły jubileusz, bo uzmysłowiłem sobie, że trójki słucham już 55 lat. Ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! No, także to tak na wstępie. Natomiast jeśli chodzi o ubiegły miniony rok, to muszę powiedzieć, że był to wyjątkowy rok w moim życiu. Tak? Aha. Obfitujący w wyjątkowe wydarzenia, chociażby to, że zaliczyłem najdłuższą i w ogóle no nie nawet w marzeniach nie przypuszczałem, że kiedykolwiek uda mi się wylądować w Peru. Tak pan opowiada o tym Peru trochę, tak. Tak, poza tym udało mi się popełnić kilka, myślę, niezłych tekstów. Aha. Niektóre z nich znalazły nawet swoje miejsce w utworach, kompozycjach, które powstały, bo akurat w takim towarzystwie muzycznym się obracam, zresztą od lat. I co, są nagrania już? Czy jeszcze nie? Tak. Nagrania. Są nagrania właśnie. Oczekując na to połączenie, otrzymałem od mojego przyjaciela utwór, który właśnie chyba wczoraj nagrał, do którego napisałem słowa i poniekąd komponowaliśmy też wspólnie tą muzykę do tego. Aha. Poza tym uczestniczyłem w kilku takich publicznych koncertach, co w mojej, że tak powiem, nieprofesjonalnej karierze też było czymś wyjątkowymi przeżyciami. Aha. Ale co chcę najważniejszego powiedzieć, że co prawda kończy się ten okres świąteczno-noworoczny, ale miałem okazję doznać kilku wspaniałych przeżyć. Miałem po prostu do czynienia z przepięknymi ludźmi, którzy okazywali niesamowitą i wdzięczność, i miłość, i w ogóle odżyła wiara w ten świat we mnie, bo niestety wiele złego się dzieje na tym świecie. To prawda. Nawet taki urok, tyle samo dobra, co zła na tym świecie, a wszystko zależy tylko od nas, po co sięgniemy. Zawsze mówię. No i cóż, po tym okresie niesamowitego wypoczynku, bo tak akurat w moim przypadku się poukładało, wspaniałe święta, nowy rok i w ogóle. Chcę się dzisiaj powiedzieć i teraz, tu i teraz, ho, ho, ho, do pracy by się szło. Panie Adamie, gratuluję. W ogóle bardzo dziękuję, że myśmy się poznali. Poznaliśmy się na falach eteru, ale te fale eteru bywają bardzo przyjazne, jak słychać. Naprawdę bardzo, jest mi bardzo miło, że i dziękuję za pańską obecność w linii nocnej i gratuluję panu takiego pięknego roku. Dziękuję. No i co jeszcze na koniec? Wisienka na torcie. Powrót pana profesora do córki. Dziękuję bardzo, pan miły. Maestro, jest pan bardzo miły. Mam zaszczyt usłyszeć takie miłe słowa. Dziękuję. Wszystkiego dobrego na ten nowy rok. Wszystkiego dobrego na ten nowy rok. No właśnie. Teraz może... Aha, dobrze, mail, ale jeszcze za chwileczkę. Najpierw może... O, tu będzie też mniej więcej coś w rodzaju hej ho, niedokładnie, ale no, nie czepiajmy się. Some of that old sweet roll. I'm singing honey, honey, honey, honey, ho. Once I met the devil, he was mighty slick. Tempted me with worldly goods. He said, if you can have your pick. But when he laid that paper on me and he showed me where to sign, I said, thank you very kindly, but I'm in too great a need of mine. I'm gonna get me a piece of the sky on those. I'm gonna get me some of that old sweet roll. I'm singing hidey, hidey, hidey, hidey, ho, oh, oh, oh. Get it, children. Blood, Sweat and Tears, czyli krew, pot i łzy, to jest to słynne słowa Churchilla, wojenne. No to może mail taki też w tym duchu. To jest mail od pani Zosi, z którą kilkakrotnie rozmawialiśmy. No i u niej jest trudno, bardzo trudno jest, więc ja kilka zdań zacytuję z tego maila. No, u mnie nie ma ho, ho, ho, wręcz jest ho, ho, ho w odwrotnym kontekście. Pisze pani o tym, że musiała mamę umieścić w prywatnym ośrodku dla osób starszych, bo nie dawała rady psychicznie i fizycznie. No ale miała opiekę przez 24 godziny, przez cały tydzień, lekarz, opiekunki i tak dalej. Stawiała się do życia. Zszedł ze mnie stres. Profesjonalna opieka. Ale byłam w tym wszystkim sama, sama, sama. Niestety nie na długo. Wieczorem skręciłam nogę, kiedy poszłam na zakupy. I tak sobie myślę, co mnie jeszcze czeka złego. Ale się stawiam, nie poddaję. Potem w poniedziałek i wtorek byłam na masażu mojego przyjaciela z Mongolii. Pomógł. No i potem już się zbliżają święta. Może uporządkuję mieszkanie, a tu kolano skręcone, potknęłam się. Uderzyłam głową w kuwetę moich kotków, rozbiłam. Straciłam przytomność, kilka godzin leżałam na podłodze, nie mogłam wstać. Mieszkam sama, moje anioły czuwają nade mną, jakoś się postawiłam. No i tutaj są smutne powieści rodzinne. No i ja przydam fragmenty tego listu. Najgorsza wigilia w moim życiu. Święta spędziłam sama. Jedyny prezent, jaki otrzymałam na te święta, to pana audycja, moja, nasza audycja 22 dnia świąt o kaligrafii. Dzisiaj o niej trochę mówiłem. Dziękuję, trójka mnie ratuje. No bardzo pani dziękuję za ten list, dziękuję za zaufanie i cieszę się, że to, co możemy zrobić, to robimy. Są takie słowa, które sobie zapisałem nawet. One są bardzo ważne w pewien sposób. One mnie prowadzą jakoś. Moja koleżanka, przyjaciółka, to może za dużo słowa. No taka dobra znajoma, bardzo ją szanuję i lubię. Napisała tak. Skądś to zacytowała, ja to przepisałem. Największym wyzwaniem życia jest być świadkiem niesprawiedliwości tego świata i nie pozwolić jednocześnie, aby przyćmiła ona światło naszego serca. To brzmi patetycznie, ale to... No ale to rzeczywiście jest to. No i pan Adam tak powiedział, że... Zapisałem to, nawet sobie zanotowałem, że odżyła... Ten ubiegły rok, taki ważny dla niego, odżyła wiara w ludzi. Tak napisał. No to ja pani życzę z całego serca, pani Zosiu, żeby się pani poukładało i żeby odżyła pani wiara w ludzi, żeby ludzie dawali pani wsparcie. Jeszcze a propos ludzi. Rozmawiamy tutaj z ludźmi, jak człowiek z człowiekiem. No i ci ludzie, jesteśmy bardzo różnymi ludźmi, ale jednak to wspaniałe. Jestem z tego bardzo dumny i zaszczycony, że mogę być w takim miejscu, które łączy ludzi. Rozmawiamy z kierowcami. Rozmawiamy z ludźmi, którzy pracują w ochronie. Rozmawiamy z ludźmi, którzy stracili pracę. Rozmawiamy z artystami. Rozmawiamy, nie wiem, pewnie z profesorami jakimiś. Także, nie wiem, kim państwo są. Mogę się domyślać, czasami trochę wiem, bo państwo o tym mówią. Ale to jest niezwykłe i wspaniałe, że jesteśmy w takim miejscu, które może nas połączyć i że możemy coś sobie tutaj dać. To, co możemy, to robimy. No po to jesteśmy. Ja państwa zapraszam. Dzisiaj tym tematem jest ho, ho, ho. W tych słowach, to jest właśnie cytat z naszej rozmowy z Ewą Landowską, mistrzynią kaligrafii, to jest ta rozmowa świąteczna, o której pani Zosia napisała. Jest dużo dobrej energii. No, trudno o tym to powiedzieć jak jakiejś złej intencji. To dodaje sił. No więc życzę tego państwu, życzę tego sobie, żeby ten rok był taki, że ho, ho. Dobrze, no posłuchajmy. Teraz będzie Genesis, a ja państwa zapraszam. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Powiedzcie o tym swoim ho, ho. On your left and on your right. crosses are green, the crosses are blue. Your friends didn't make it through. Out of the night and out of the dark, into the fire and into the fight. Well, that's the way the heroes go. A cracking mother, blazing heart, the molten rock spills out over the land. And the love is the lover who licks your boots away. You don't want to boil as well, but the better start the dance. Do you want to dance? Genesis. Tutaj też była ta magiczna fraza, jak państwo uważnie słuchali, to państwo usłyszeli. No i teraz mail od pana Krzysztofa. Dzień dobry wieczór, a po drodze dobranoc. Ho, ho, ho! Kiedyś to bywały bale, nie to co teraz. No jakby tam dalej było narzekanie, to bym dalej nie czytał już. Ja z państwem nie dzielił tym, co pan pisze, ale tak nie jest. To ja przeczytam. Aha, dobrze. Zaczynając od tych słów, tak jakby się przenosimy w czasie, w miejsce, gdzie wszystko miało bardziej magiczny, nawet niemal bajkowy charakter. O wspomnienie o dawnych balach przywołuje obrazy pełne przepychu, elegancji, radości, wspólnego świętowania. Ho, ho, ho! Charakterystyczny, radosny dźwięk, który kojarzy się z zimową porą, z ciepłem rodzinnych spotkań, wyjątkowych chwil, które nie były codziennością. Kiedyś na balach życie toczyło się wolniej, a każda chwila miała swoje miejsce w rytmie tańca, rozmów, śmiechu. To, co dziś nazywamy balem albo wielkim wyjściem, często nie ma już tej samej magii. Współczesne wydarzenia, mimo że pełne technologicznych nowinek i spektakularnych dekoracji, często brakuje im tej głębokiej atmosfery, wspólnoty i radości, która towarzyszyła dawnym świętom. Kiedyś w tłumie na balu czuło się tę niezapomnianą bliskość z innymi. Chociażby dzięki prostym gestom, rozmowom twarzą w twarz. Teraz wszystko odbywa się na dystans, przez ekrany, aplikacje, media społecznościowe, które wprawdzie łączą nas, ale jednocześnie zacierają prawdziwą ludzką więź. No ale czasami otwierają, prawda, panie Krzysztofie? No gdyby nie te telefony, znaczy ten ekran, to byśmy się nie widzieli. No dobrze, ale dalej. Ho, ho, ho. No dzisiaj mi się kojarzy głównie z obrazem świętego Mikołaja, z komercjalizacją świąt Bożego Narodzenia, z konsumpcjonizmem, promocjami. Zamiast balów mamy mikołajkowe spotkania, które często ograniczają się do wymiany prezentów i organizowania świąt w pracy, a nie autentycznego przeżywania tego, co w tych chwilach najważniejsze. No przecież kiedyś święta to było coś więcej niż tylko prezenty. To była magia spotkań, radosne śpiewy, wspólne gotowanie, przygotowania do kolacji. Wszystko było prostsze, ale za to bardziej intymne i pełne ciepła. Ho, ho, ho! To nie tylko dźwięk radości, ale również wyraz pewnej bezinteresownej dobroci i otwartości, które kiedyś były widoczne w relacjach międzyludzkich. Dziś łatwiej jest zapomnieć o tych wartościach, gdy jesteśmy tak zabiegani, otoczeni technologią i wpadającymi na nas informacjami. Trudniej o prawdziwą radość, które nie zakłócają martwe obrazy i ekranowe interakcje. I teraz z perspektywy czasu widzimy, że to, co kiedyś było naturalne, to teraz staje się bardziej wyjątkowe. Wspólne chwile z bliskimi, te prawdziwe, od serca, zaczynają nabierać większej wartości, choć dziś trudno je odtworzyć w pełni. No i tutaj właśnie, to można powiedzieć, że to może takie było narzekanie, ale posłuchajcie dalej. To jest prawda, to jest głęboka prawda. Ho, ho, ho, może być zatem przypomnieniem, że warto zatrzymać się na chwilę, spojrzeć na siebie nawzajem z uśmiechem i dostrzec, co naprawdę istotne. Może warto wrócić do tych starych tradycji. Zbliżyć się do siebie w sposób, który nie wymaga ekranów, mediów, technologii, ale serca i obecności. To, co kiedyś było tak naturalne, dzisiaj może stać się dla nas bardziej wartościowe niż kiedykolwiek. Pan Krzysztof z uszanowaniem. Krzysztof z Wrocławia z uszanowaniem. Dariusz z Warszawy, właściwie z Augustowa, bo stamtąd jestem. Zapraszam Państwa. Ho, ho, ho. Co to takiego jest? Czym się możecie podzielić? Czymś takim? No bo trudno to ja nawet próbowałem na różne sposoby dzisiaj, ćwiczyłem to. Trudno to wymówić z jakąś złą intencją. Ten wykrzyknik, znaczy te słowa dają energię, dają coś, no nie wiem, no różne możliwości, ale w tym jest coś dobrego. No to ja zapraszam. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 2273 i Kate Bush. Happy. Pani Małgorzata pisze tak. A jeszcze właśnie, to jest bardzo ważne. Ja tego nie zrobiłem dzisiaj. Zawsze to robię, bo zawsze też jest powód, żeby to robić. Pan Marcin. Bardzo dziękuję, panie Marcinie. Zawsze pierwszy mail. I zawsze pozdrowienia, i zawsze ciepła energia płynąca z pańskich słów, że pan jest, że pan czeka i pozdrawia. Więc dziękuję. Pani Małgorzata także. Ogromnie mi miło, że pani pamięta. I pisze pani o swoich przeżyciach, tych swoich ho, ho, ho. O tych ubiegłorocznych już. Pierwsze. Koncert formacji The Sunny Side. I to gdzie? Na dachu budynku w naszym miejskim parku. Cudnie było. Jazzowo, zielono, wśród koron drzew. Drugi. Musicalik Królowa Śniegu. W wykonaniu teatru Pantomimka, wystawiany na rynku. A po nim oglądanie pięknie rozświetlonych dekoracji świątecznych oraz o radości. Zrobienie sobie paru zdjęć ze złą królową i dobrą wróżką. I trzecie wydarzenie, najmocniejsze, to było wybranie się z bratem i bratanicą na film Król Lew Mufasa. Uwielbiam tę lwią teatralogię. I choć wielkie koty nieco zbyt do siebie podobne, no drobinkę mi się myliły, to i tak byłam w siódmym niebie. Cóż ta technologia CGI, tak się mówi? Pani Małgorzato, mam nadzieję, że nie poplątałem, dzisiaj potrafi stworzyć. Widać było każdy, nawet pojedynczy włosek na futrze. No i piosenka. Zawsze chciałem mieć brata. Dla mnie przepiękna kwintesencja radości, zabawy. A jednak dziwnie poruszająca, gdy słucha się jej z własnym starszym o 11 lat bratem, siedzącym obok, gotowym przysunąć mi wiadro spod popcornem, gdy tylko znów najdzie mnie nań ochota. No właśnie, takie chwile. Takie cudowne, magiczne, wspaniałe. Nadużywane słowo magiczne. Takie wspaniałe momenty. Radość. No i jeszcze maile, ja zaraz jeszcze będę czytał. Bardzo dziękuję. Pani pisze o tych wydarzeniach takich muzycznych, no chociaż to niewiele znaczy, takie określenie. No ja ciągle słucham muzyki i czasem łapię się na tym, że ta muzyka jakoś tak przeze mnie przepływa, że to już nie jest to, słucham tych piosenek tyle razy. Czasami mam odkrycia. Na przykład grupa Chicago. Te pierwsze płyty, nie wiem, czy państwo je pamiętają. Początek, koniec lat 60., 70., potem oni się zrobili tacy bardziej już, no, konfekcyjni może. No, były ładne piosenki, ale to już nie to. No i byłem absolutnie zachwycony. Ale też jeszcze jedną rzecz robię, to znaczy czytam teksty. Spotykamy się z moją przyjaciółką, Anią. Ona jest anglistką. Spotykamy się i analizujemy teksty różnych wielkich muzyków. Teraz Elvisa Costello. Dzisiaj go nie puszczam. On jest wielkim artystą, ale tematyka, no, jak kiedyś powiedział w wywiadzie, że moje tematy to wina i zemsta. No to może dajmy spokój. Ale właśnie tak robię. I mimo, że to jest wina i zemsta rzeczywiście często i gorycz i sarkazm, to te teksty są fantastyczne. Czytamy z zachwytem. No to takie są moje zachwyty. No teraz może coś takiego? No dobrze, posłuchajmy teraz, co my mamy tutaj na tej naszej playliście. Żeby to nie była wina i zemsta, tylko coś takiego bardziej radosnego, ho, ho, ho. Tam się wprawdzie nie pojawia ta fraza, ale no, oblad i oblada, no to jest powiedzmy, no można to naciągnąć, co? Niechże tak będzie. Yusu Ndur, taka wersja, nie wiem, czy państwo znają tę wersję. Bardzo proszę. Place. Molly is a singer in the band. This one says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, blow. Zabawie i radości życia i pomocy i wsparciu, a teraz będzie taki mail, który, no zresztą posłuchajcie. Piękny mail pana Mateusza, od pana Mateusza. Ho, ho, ho. Usłyszałem szyderczo złośliwe, kiedy poślizgnąłem się na świeżo umytym korytarzu. Zanim zdążyłem złapać równowagę, to poczułem, jak moje nogi bezwładnie wirują w powietrzu, a ciało ląduje na zimnym, no, na zimnej, śliskiej posadce. Otworzyłem oczy. Zobaczyłem, że nie jestem sam. W drzwiach stał mój kolega z pracy, który właśnie dostrzegł całą scenę. Jego śmiech, nasycony ironią i złośliwością, rozbrzmiewał w całym korytarzu. Ho, ho, ho! Dźwięk, który w tej chwili wydał mi się pełen wyższości, nie miał nic wspólnego z radością. To było bardziej prześmiewcze wyśmiewanie mojej niezdarności niż zwykły, niewinny śmiech. W tym śmiechu było słychać ton, który przypominał parodię postaci świętego Mikołaja, tylko że zamiast ciepła, poczucia wspólnoty i radości była w nim nutka szyderstwa. Jakby moje potknięcie było idealną okazją do wykpienia mojej słabości. Ho, ho, ho. Dlaczego ten dźwięk stał się tak powszechnie kojarzony z humorem, a jednocześnie z elementem szyderczej pogardy? Z jednej strony to jest śmiech, który może wyrażać serdeczność, jak w przypadku Mikołaja, który w legendach i opowieściach pełni rolę dobrodusznego starca rozdającego prezenty. Jednak w tej sytuacji to już zupełnie inna sprawa. Śmiech, który nie tylko wyśmiewa, ale również umacnia dystans między tym, który się śmieje, a tym, z którego się kpi. W kulturze masowej ho, ho, ho często wykorzystywany jest jako symbol postaci, które z racji swojej pozycji, mocy, statusu społecznego śmieją się z innych. W kontekście świętego Mikołaja ten charakterystyczny dźwięk wydobywa się z ust osoby, która jest w pełni na górze i może sobie pozwolić na ten śmiech, bo ma poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. A jednak w wersji, którą usłyszałem w chwili mojego upadku, był to już śmiech zdominowany przez wyższość, próbujący ukazać przewagę nad drugą osobą w sposób, który nie pozostawia miejsca na żadne wątpliwości. Oto ktoś popełnił błąd, a ja mogę się z niego śmiać. A w psychologii szyderczy śmiech, taki jak ho, ho, ho, w tej sytuacji pełni funkcję obronną, podkreślając dominację i dystans wobec słabszego. Jest to mechanizm, który pozwala odsunąć się od poczucia wstydu czy współczucia wobec osoby, która znalazła się w niezręcznej sytuacji. Śmiech staje się narzędziem do wyrażania władzy, choć wcale nie musi wiązać się z głębszą radością czy radością z powodzenia. I teraz tutaj uwaga, przesłanie. Nie da się jednak ukryć, że w tym szyderczym tonie, o, ho, ho, tkwi również coś z przestrogi, pewne zaproszenie do refleksji nad tym, jak łatwo może zamienić się zwykły, serdeczny śmiech w coś, co zrani drugiego człowieka. I choć w tamtej chwili naprawdę nie miałem ochoty na jakiekolwiek rozważania o etymologii śmiechu, to jednak z czasem zrozumiałem, że właśnie takie chwile mogą uświadomić nam, jak ważne jest, by śmiech, który wydobywa się z naszych ust, niósł ze sobą nie tylko poczucie wyższości, ale przede wszystkim empatię i zrozumienie. Bardzo dziękuję, panie Mateuszu. Pozdrawiam najserdeczniej. Dziękuję za ten piękny list. John Lee Hooker, zresztą już nie będę się tłumaczył z tych naciągniętych interpretacji. Mm. Chciałbym Państwu jeszcze opowiedzieć o mojej fascynacji, moim ho, ho, ho. Już od wielu lat przeżywam tę fascynację. I trochę też to połączyć z tym, o czym tutaj mówiliśmy, te dwa ostatnie maile zwłaszcza chyba. To znaczy taka ambiwalencja życia. Taka, że no my tutaj myślałem, że to będzie bardziej tak, takie radosne, że ta nuta niepokoju, szyderstwa się nie pojawi. No chociaż taki świat też jest. Taki fragment tego świata. Bardzo nas dotyka i przejmuje i rani. Ale, no, ale tam było właśnie takie jednak poczucie, że warto. Że, no, że to nie tylko to. I że można, i że trzeba próbować. Tak jak czymkolwiek się trudzisz, jakiekolwiek są twoje pragnienia, w zgiełkliwym pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swoją duszą. No, poznajcie? Desiderata. I koniec, i końcówka. Przesłanie. Przy całej swojej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat. I jeszcze właśnie teraz chciałbym to połączyć z taką moją fascynacją, którą jest Georges Brassens. Ja słucham jego piosenek, nie znam francuskiego, tam coś piąte przez dziesiąte albo raczej przez dwudzieste, ale są też cudowne tłumaczenia Jarosława Gugały i Filipa Łobodzińskiego, zespół reprezentacyjny, i oni śpiewają od lat Brassensa i to są fantastyczne piosenki po prostu. I tam jest właśnie opowieść o tym, że to jest jednak przy swojej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat, który ma w sobie też te różne strony, oczywiście nie tylko radości i także te inne rzeczy. No jest na przykład taka piosenka, którą się chciałbym z Państwem podzielić. No cóż, gdybym ja wiedział, że czar twój zawiera w sobie ten jad diabelsko skryty, tak wanielski uśmiech twój, zaimpregnować dałbym się na wdzięk twój i urodę. Jak można taką podłą być i mieć tak ładny luz? Jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust? Podłą być i mieć tak ładny biust. Zaimpregnować dał dzięk twój i urodę, a rąk na moment nie zdjąłbym z klawiszy albo strun. i madrygały tylko gram. Niewinne i bezpłciowe, jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust? Jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust? Podłą być i mieć tak ładny biust. Jak ktoś odziany tak jak ty w nieziemską tak urodę, paskudne wnętrze może mieć ukryte w boski strój. Co mnie na zgubę wodzi wciąż, na grzechy, na manowce. Jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust? Jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust? Podłą być i mieć tak ładny biust. Co mnie na zgubę wodzi wciąż, na grzech i na manowce, i nieodmiennie każe mi na krzyż się wspinać twój. Na próżno pytam, wchodząc wciąż na wzgórze twe łonowe, jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust? Jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust? Podłą być i mieć tak ładny biust. Na próżno pytam, wchodząc wciąż na wzgórze twe łonowe, czy przed zagładą uciec mam chociażby w mnisi strój? Łukamy duchów ukryć się i tam zachodzić w głowę. Jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust? Jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust? Podłą być i mieć tak ładny biust. No to jakieś śmieszne, ale też nie ma, ma w sobie coś głębszego, prawda? No a poza tym ładny biust to ładny biust, jednak to jest coś. No dobrze, to teraz taki list, zmieniając ton, sięgając po list pana Antoniego ze Szczebrzeszyna, który zareagował na Oblady Oblada i napisał tak. Oblady Oblada zawsze kojarzę z serialem Dzień za dniem, przedstawiającym historię rodziny Thatcherów, których syn Korki ma zespół Downa. Ho, ho, ho! Pokazał on, jak osoba niepełnosprawna może funkcjonować w świecie osób sprawnych, podkreślając, jak ważna jest akceptacja i wsparcie, zwłaszcza ze strony rodziny. Ho, ho, ho! Korki zarażał swym pozytywnym nastawieniem do życia, ucząc nas, że prawdziwa siła tkwi w akceptacji siebie i innych. Niepełnosprawność nie oznacza braku wartości, ale wyzwanie do budowania mostów zrozumienia i miłości. Antoni. Bardzo dziękuję, panie Antoni. No i jeszcze McCartney będzie znowu. Na skrzydłach pieśni. The Wings. I tutaj znowu będzie ho, ho, ho. To bezsprzecznie tutaj będzie już bez żadnych kombinacji. No, McCartney jest jakimś głównym dzisiaj bohaterem naszego spotkania, prawda? No i należy mu się niski ukłon i podziękowanie. Posłuchajmy. A grand old painter died last night. His paintings on the wall. Before he went, he bade us well and said good night to us all. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. 3 o'clock in the morning, I'm getting ready for bed. Came without a warning, but I'll be waiting for you, babe. I'll be waiting for you there. me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Ostatnie słowa Picassa. Wypijcie za mnie, wypijcie za moje zdrowie, nie mam już więcej pić. No. No a teraz jeszcze ostatnie słowa w tej audycji to będą słowa Audena, wybitnego poety. Eryk cytuje jego piękną frazę. Znalazłeś język, a nawet śpiew dla lęku. I komentarz. To moim skromnym zdaniem głęboki sens toczonych po zmroku na falach eteru rozmów, bo po zmroku robi się jaśniej. Dziękuję. Tak bywa, to prawda. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Jestem zaszczycony, że możemy się spotykać. Dziękuję Ewie Wichrowskiej, dziękuję Darkowi Piorkowi. Michał Żołądkowski już zaraz będzie z Państwem. A ja na koniec jeszcze. Nie będzie high ho, ale trochę podobnie. High lily, high low, tylko już w wersji instrumentalnej. Do usłyszenia.